Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 lipca jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mamy zimną wojnę z Rosją w cyberprzestrzeni, mówi w Waszyngtonie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W Warszawie odbyły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Dzieci i młodzież będą się uczyć zasad pierwszej pomocy w szkołach. Iga Świątek wywalczyła awans do drugiej rundy tenisowego wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. W swoim pierwszym meczu liderka światowego rankingu wygrała z Amerykanką Sofią Kenen 6-3, 6-4. W kolejnym spotkaniu Świątek zagra z Chorwatką Petrą Martic albo Brytyjką Franceską Jones. Piłkarze reprezentacji Holandii awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W meczu 1/8 finału Holandia pokonała Rumunię 3-0. W drugim wtorkowym spotkaniu 1/8 finału Austria zagra z Turcją o godzinie 21. Polska jest najbardziej atakowanym państwem Europy w sferze cyberprzestrzeni, mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W Waszyngtonie spotkał się z przedstawicielami administracji Joe Bidena. Po wizycie w Białym Domu wicepremier zapowiedział wzmocnienie współpracy z Amerykanami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Wszystko wskazuje na to, że większość tych ataków pochodzi ze strony Rosji i ze strony Białorusi. Z dnia na dzień obserwujemy liczbę incydentów rosnącą skokowo. W ostatnich miesiącach ta liczba dzienna skoczyła do 2000 zgłaszanych incydentów. To pokazuje, że Polska jest już na cybernetycznej, zimnej wojnie z Rosją. Bliższa współpraca ma polegać m.in. na wymianie informacji wywiadowczych. Niezależnie od wyniku drugiej tury wyborów parlamentarnych we Francji, współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego będzie kontynuowana, zapewnia kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Premier Donald Tusk mówił, że Europa musi pozostać silna bez względu na wynik wyborów we Francji. W Warszawie odbyły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz mówił, że niezależnie od wyniku wyborów we Francji, współpraca między prezydentem Francji Donaldem Tuskiem i nim będzie bardzo dobra. Jesteśmy oczywiście dwoma bardzo proeuropejskimi narodami, dwoma bardzo proeuropejskimi rządami. Wiemy, że nasza przyszłość może się powieść tylko razem z Europą. W podobnym tonie wypowiadał się premier Donald Tusk. Mówił, że Europa musi pozostać silna bez względu na wynik wyborów we Francji. Bo wydaje się, że niezależnie od politycznych turbulencji także w naszych krajach. Akurat w długoletniej perspektywie Polska i Niemcy będą chyba stabilnymi fundamentami tej Europy centrowej i zdroworozsądkowej. Zjednoczenie Narodowe uzyskało ponad 33% głosów. Na drugim miejscu znalazł się Nowy Front Ludowy, a na trzecim centrowa koalicja popierająca prezydenta Emmanuela Macrona. Druga tura głosowania we Francji w najbliższą niedzielę. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dzieci i młodzież będą uczyć się zasad pierwszej pomocy w szkołach, obowiązkowo w klasach 1-3 szkół podstawowych. Nauczycieli przeszkolą wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O współpracy w MEN i WOŚP poinformowali na wspólnej konferencji ministra edukacji Barbara Nowacka i szef WOŚP Jurek Owsiak. Obligatoryjne lekcje z zakresu pierwszej pomocy będą odbywały się w klasach 1-3 szkół podstawowych, ale takie zajęcia będą mieli też starsi uczniowie, powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka. Nie będzie to dotyczyło wyłącznie klas 1-3, ale i godzin wychowawczych w starszych klasach, programu Edukacja z Wojskiem, w którym też elementy pierwszej pomocy pojawiały się. To wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będą szkolić nauczycieli, którzy później wiedzę przekażą uczniom. Do szkół trafią też za darmo podręczniki i fantomy, powiedział szef WOŚP-u Jurek Owsiak. Każda szkoła otrzyma takie 4 minianie, naciskając tutaj w tym miejscu, usłyszymy pyk i to oznacza, że resuscytacja krążeniowo-oddechowa jest prawidłowo wykonana. Do tej pory WOŚP wydał na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy 19 milionów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Opowieść o awansie, w szczególności kobiet, wpisana w historię Polski XX i XXI wieku, to temat najnowszej premiery w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Spektakl Skok wzwyż, reżyser Wojtek Rodak oparł na motywach książki Macieja Jakubowiaka Hanka, opowieść o awansie. Chcieliśmy właśnie się przyjrzeć tej bohaterce kobiecej, jak ona sobie przez lata radzi, albo czasami nie radzi z różnymi okolicznościami, ale jednocześnie jak ona pracuje na awans jej syna, którą tą książkę później o niej pisze. I dla mnie jakby gdzieś w tej historii odbija się też perspektywa moja osobista, kiedy ja patrzę na moją rodzinę, na moją mamę i tego, że ja jestem tym reżyserem, który robi ten spektakl w jednym z warszawskich teatrów. Premiera spektaklu 5 lipca na małej scenie Teatru Dramatycznego. To był Serwis Trójki.

najważniejsze dokumenty i zbiory, które znajdują się w posiadaniu różnych instytucji w Polsce, ale także poza jej granicami. No ale są to zbiory, które mają szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego i całej tradycji polskiej, więc myślę, że to jest taki pretekst, który bardzo miło i dobrze wykorzystać. Czy w ogóle to było dla Was zaskoczeniem? Czy to taki ważny moment zarówno dla fundacji, jak i dla polskiej fotografii? Tak, to było ogromnym zaskoczeniem i niespodzianką. Ja może opowiem, jak to się zaczęło. Koleżanki z Centrum Archiwistyki Społecznej namówiły nas, fundację, żeby złożyć wniosek. No i ja na to przystałam, tak trochę na początku nieprzekonana, ale no udało się. I kiedy ta informacja przyszła, to była wielka radość, ale też, tak jak mówisz, wielkie zaskoczenie i przede wszystkim to, co się teraz dzieje i to, co wybuchło po ogłoszeniu tej informacji, to jest dla nas coś tak dużego, że brakuje słów czasem. Ale to jest też moment, w którym myślę, że warto powiedzieć. Dwa projekty fotograficzne są trochę zaskoczeniem. Jeden, drugi z nich to są zdjęcia Kukuczki, który całą tę taką spuściznę fotografii jego w górach także wpisano na listę UNESCO, tę krajową. I drugi to właśnie zapis socjologiczny Zofii Rydet. To jest taki szczególny moment, ponieważ kiedy zajrzymy sobie, to jest taki wpis, który działa od 5 lat i znajdziemy tam bardzo stare, takie nobliwe rzeczy, manuskrypty, bardzo ważne dokumenty. W tym roku na przykład znalazła się książka Chłopi Reymonta. To jest tego rodzaju gabaryt i w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że pojawiają się tam takie dwa przedsięwzięcia fotograficzne, które można powiedzieć, że są takimi wyjątkami trochę, albo jakimiś niesamowitymi wyspami na tle innych propozycji. To jest takie, Karol Hordziej, zadaję tobie to pytanie, bo to jest taki ważny moment dla fotografii i takie wyróżnienie dla tego medium? Wydaje mi się, że zdecydowanie tak, no bo to jest jakby otwarcie jakiegoś zupełnie nowego rozdziału. Oczywiście my i też ja osobiście jako kurator fotografii od lat zajmuję się archiwami. No nasza praca polega na takim odkrywaniu na nowo artystów, ich twórczości, docenieniu tego, co niedocenione, więc przez lata praca nad zapisem Zofii Rydet trwała i efektem tego były różne rzeczy, o których pewnie powiemy, między innymi wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ale lista UNESCO to jest jakby no, zupełnie inne rozdanie, coś, co dociera, coś, co jest też jakoś, myślę, zrozumiałe przez no, znacznie szersze grono odbiorców. No, jednak współczesna fotografia, współczesna sztuka to jest temat no, mniej lub bardziej jakoś specjalistyczny. Natomiast lista dziedzictwa UNESCO no, jest czymś, co myślę, że będzie rozpalać ciekawość bardzo szerokiego grona odbiorców, którzy nagle tam zobaczą właśnie co zapis socjologiczny, Zofii Rydet, zbiór fotografii. Co to jest właściwie, o co chodzi? No bo łatwiej nam, myślę, zrozumieć no, rękopis Chłopów Reymonta. Okej, każdy to zrozumie, dlaczego to jest na liście UNESCO, ale jakiś monumentalny zbiór fotografii Zofii Rydet dla kogoś, kto nie zna tej osoby, nie zna twórczości, no jest to jakaś zagadka. Ja szczerze mówiąc zazdroszczę wszystkim, którzy teraz po raz pierwszy zmierzą się z tym projektem, z tym przedsięwzięciem. Wniknijmy już w istotę rzeczy, bo za całym tym projektem długofalowym, długim, czyli za zapisem socjologicznym, kryją się niesamowite historie, bardzo dużo takich ludzkich historii. Zapis socjologiczny, czyli przez ponad 20 lat tworzony przez Zofię Rydet. Taka tworzona dokumentacja, którą Zofia Rydet tworzyła poprzez wycieczki z aparatem po polskich wsiach. My rozłożymy dzisiaj, mam nadzieję, albo spróbujemy przynajmniej, ten zapis socjologiczny na części pierwsze, ale najpierw myślę, że warto zacząć od dosyć niesamowitej też biografii Zofii Rydet. Biografia brzmi bardzo poważnie, ale bardziej myślę, warto opowiedzieć o Zofii Rydet w kontekście też czasów. Urodziła się w 1911 roku. To jest też czas, kiedy kobiety nie za bardzo mogą łapać się za fotografię, bo nie mają ku temu warunków. Ten moment, kiedy Zofia Rydet styka się po raz pierwszy z fotografią, przychodzi no wcale nie tak późno, ale wiemy, jak utrudniona jest to sytuacja. Jak Zofia Rydet w ogóle dochodziła do fotografii? Tak naprawdę pierwszy aparat fotograficzny podarował jej starszy brat Tadeusz, jeszcze jak byli dziećmi. I właściwie wtedy zaczęła się jej przygoda z fotografią. Kiedy wyjeżdżali w góry do swojego domu letniego wraz z rodzicami, całą rodziną do Jaremczy, tam Zofia podjęła pierwsze próby fotografowania i fotografowała dzieci huculskie. Potem przyszła wojna i właściwie ich pierwsza taka smutna podróż, bo mówimy o podróżach, prawda, które całe życie jej towarzyszyły. I Rydetowie zmuszeni byli do ucieczki, wyjechali do Rabki i to Rabka potem stała się tak naprawdę pierwszym miejscem, gdzie powstało pierwsze zdjęcie, tak zwane zapisowe. Zofia Rydet nazywana bardzo często pierwszą damą polskiej fotografii. Fotografii się uczyła? Uczyła się chyba głównie właśnie od starszego brata i była, no, była samoukiem, bo ona marzyła o studiach artystycznych. Tutaj nie powiedzieliśmy, że rodzina pochodziła ze Stanisławowa, z zamożnej rodziny, więc ta zmiana w czasie wojny była bardzo duża, bo to był właśnie wyjazd z dużego domu właśnie do nowej rzeczywistości powojennej w Polsce. I ona zaczynała jako, no właśnie z takiego zainteresowania własnego, ale no to myślę, że ten przykład starszego brata jest wystarczającym właśnie już jakimś punktem zapalnym. Wiemy, że robiła zdjęcia właśnie w tych pierwszych latach w Polsce, prowadziła sklep taki papierniczo-zabawkarski i stamtąd też między innymi pochodzą pierwsze zdjęcia, zresztą wspaniałe, bo tam widać dzieci zaglądające przez szybę do tego sklepu, niektóre dzieci tam w środku tego sklepu i to tu już widać taką od początku taką czułość na człowieka, zwłaszcza w całej twórczości dzieci i ludzie starzy. Te dwa stany były dla niej chyba najciekawsze. Tam się coś najwięcej, jakaś prawda o człowieku objawiała Zofii Rydet. I to między innymi były pierwsze zdjęcia, ale oczywiście to jest początek, bo Zofia Rydet zdjęć zrobiła bardzo dużo. Zapis socjologiczny, do którego za chwilę dojdziemy, to blisko 30 tysięcy zdjęć, a to cykl zaczęty w późnym wieku, więc wcześniej jeszcze cała droga. Mogę może wskazać takie najważniejsze momenty. Właśnie zainteresowanie dziećmi doprowadziło do wydania jej pierwszej książki, zaprojektowanej przez Zamecznika, pięknego wydawnictwa, Mały Człowiek. I to już pokazuje pewną ważną cechę twórczości i myślenia Zofii Rydet. To nie jest reportaż o dzieciach, tylko to jest próba jakiegoś głębszego wniknięcia w psychikę dzieci, pokazania. To nie jest reportaż na przykład z jednego miejsca. Zdjęcia robiła w różnych miejscach, w Polsce, za granicą. Później już tym językiem, ona to często powtarzała, że próbowała zbudować własny język fotograficzny i tym językiem coś opowiedzieć. Więc właśnie tym językiem tu opowiadała o dzieciach. Drugi, wydaje mi się, taki no, kluczowy moment to jest odkrycie fotomontażu. Kiedy miała już spore własne archiwum zdjęć, odkryła możliwość budowania zupełnie nowych światów w stylu takim surrealistycznym i to znalazło najpiękniejsze kształt w cyklu Świat uczuć i wyobraźni. Niesamowita, surrealistyczna kompozycja, 15 rozdziałów w tytułach takich jak Fantomy, Manekiny, Zagrożenie, też właśnie o człowieku, jak sama autorka mówiła, zagrożonym od narodzin, dla którego tylko miłość jest pewnym rozwiązaniem tej sytuacji życiowej. No i później oczywiście przeskakujemy wiele pobocznych rzeczy, ale trzeci, taki najważniejszy, wydaje mi się, moment, no to już jest właśnie zapis socjologiczny i monumentalne dzieło. Wracając nawet trochę wcześniej, ja pomyślałam sobie, jakie to szczęście, że Zofia Rydet nie zaczęła się bardziej wgłębiać w papierniczo-zabawkarskie sytuacje i sklep, który prowadziła, bo na początku w ogóle nie było mowy o żadnej fotografii, bardziej o czymś bardzo praktycznym. Tak o niej pomyśleli na przykład rodzice? Właśnie chciałam wrócić do wcześniejszych lat jeszcze, ponieważ mała Zosia bardzo lubiła rysować i malować i wykazywała uzdolnienia artystyczne od najmłodszych lat, natomiast rodzice nie życzyli sobie tego, żeby poszła na Akademię Sztuk Pięknych. Ukończyła szkołę wiejską w Snopkowie pod Lwowem. To była taka szkoła dla panienek z dobrego domu, gdzie miały się uczyć, jak zarządzać domem, po prostu jak być dobrą żoną, matką, jak robić przetwory. To też cenne. Tak. Cenna wiedza. Natomiast ją to zupełnie nie interesowało i potem już jak była dorosła, to podkreślała, mamy taki piękny cytat, że cieszy się, że nie musi prać nikomu skarpetek i że może się właśnie poświęcić pracy w ciemni. To bardzo może intrygujący wątek, ponieważ myślę sobie też o takim statusie kobiet fotografek w tamtych czasach. Zofia Rydet trafia do Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego. To już jest ten późniejszy okres, to już ten moment, kiedy Zofia Rydet wraca trochę do fotografii albo zaczyna o niej w ogóle myśleć. Tam spotyka się ze środowiskiem. Jak wygląda wtedy sytuacja kobiet w fotografii? Jak tam jest odbierana? Ja myślę, że jak Zofia Rydet trafiła do Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego, to ona już miała na koncie już osiągnięcia, no bo jednak te początki to są lata 50. I jak już zaczęła realizować tą swoją pasję, no to miało spore przyspieszenie, więc cały czas tworzyła swoje rzeczy. Wysłała je na mnóstwo konkursów na całym świecie. Zresztą w fundacji jest bardzo fajna teczka z takimi wszystkimi emblematami, nalepkami, może nalepki jest złe słowo, ale takie emblematy godła z różnych, z całego świata, z tych konkursów. To była jedna z form obiegu, no nie było internetu, więc właśnie wysyłania, że można wysłać zdjęcie na konkurs do Tokio, do Stanów Zjednoczonych, do Francji i tak dalej, więc to funkcjonowało mocno. No środowisko było, jak oczywiście w znacznej mierze, no, składało się z mężczyzn. Zofia Rydet, ja oczywiście no, rekonstruuję sobie z jakichś źródeł, ale wydaje mi się, że no, ona też może przez to, że nigdy nie wyszła za mąż. Poświęciła się w pełni tej pasji artystycznej, twórczej. Miała mocny charakter i potrafiła się przebić w tym środowisku, co no, na pewno nie było oczywiste wtedy. I myślę, że między innymi zawdzięczała to temu, że ona bardzo była wierna swoim motywacjom. Ja przed naszym spotkaniem przeczytałem sobie różne listy i zapiski Rydet, które są udostępniane na stronie zofiarydet.com, które Zosia, Maja Augustyńska i chyba wtedy Ania Bujnowska przygotowywały, opracowywały na stronę. Tam są fantastyczne rzeczy. Polecam do czytania i słuchania i oglądania, bo tam są i listy, i rozmowy wideo, i audio rzeczy. Ale właśnie w jednym tekście znalazłem bardzo ważne zdanie, że ona mówi o tym, że jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, jaka motywacja stoi za twórczością, że jej motywacją nigdy nie było pokazanie się jako artystka, że jest artystką. Wykazanie tej swojej właśnie pozycji artystki, tylko jej chodziło zawsze o temat. A tym tematem był zawsze człowiek i myślę, że to jej pozwalało przejść, jeśli ktoś skrytykował, bo myślę, że wiele jej rzeczy było krytykowanych, na przykład te właśnie surrealistyczne kolaże, że to takie jakieś tam jakieś wycinanki coś, może ktoś powiedział, że to nie takie artystyczne, już były inne prądy wtedy, a ona robiła swoje. swoje, ale to swoje zaczęła dosyć późno, bo przecież jeżeli myślimy sobie o takich fotograficznych początkach, no to takim klasycznym dosyć przykładem jest, że zaczyna się warsztat, pracuje się, ale od bardzo młodych lat, idzie się gdzieś kształcić do jakiegoś zakładu fotograficznego, pracuje się z fotografem bądź fotografką. Zofia Rydet zaczyna tak naprawdę z tą fotografią romansować bliżej 40 roku życia? W latach 50. tak. Znaleźliśmy taką informację, że pracując właśnie w Bytomiu, w swoim sklepie, spotkała jakiegoś starego znajomego, który polecił jej zakupienie aparatu, co ona bezzwłocznie uczyniła i wtedy wróciła do fotografowania. I tutaj Karol już opowiedział, co się zaczęło, to znaczy faktycznie wysyłanie na wszystkie możliwe konkursy. Jej wielkim plusem w stosunku do swoich kolegów mężczyzn było to, że oni mieli rodziny i inne prace, a ona była wolna i oni jej bardzo podobno zazdrościli tego, że mogła się skupić na tej pracy. Później, nie pamiętam dokładnie, w którym to było roku, ale rozpoczęła pracę jako nauczycielka fotografii na Politechnice Śląskiej. No ale tam już ten warsztat miała wypracowany. Bardzo zresztą lubiła pracę ze studentami i ówcześni studenci, których teraz mam okazję spotkać czasami, bardzo ją ciepło wspominają. Wspominasz o wolności i od razu, jak to powiedziałaś, pomyślałam sobie, ile trzeba mieć wolności w sobie, wolności w głowie, żeby rozpocząć takie działanie jak zapis socjologiczny. Nie ma chyba takiego drugiego odpowiednika w polskiej fotografii. Monumentalny cykl, który Zofia Rydet zaczyna w 78 roku, pod koniec lat 70. i który kontynuuje przez ponad 20 lat. Co się kryje za zapisem socjologicznym jako pomysł? W jakim momencie i skąd w ogóle w głowie Zofii Rydet rodzi się pomysł na to, żeby z aparatem ruszyć na polską wieś, bardzo różnorodną, w bardzo różne miejsca? Czy to wszystko było od początku jakoś zaplanowane? Co było tym impulsem? No jest kilka chyba takich świadectw początkowych, bo mamy z jednej strony taki bardzo sytuacja, która była źródłem pomysłu formalnego, jak tworzyć zapis socjologiczny, ten cykl. Mianowicie ona wspomina, że była w Jelczu, w fabryce i tam była w hali, która była tak przerobiona, że tam były boksy takie pracowników i każdy z tych boksów był w jakiś sposób przyozdobiony. No były tam plakaty z dziewczynami, jakieś notatki, jakieś zdjęcia, jakieś rodzinne rzeczy. I ona, ją zafascynowało, że człowiek ma tą potrzebę, żeby tą swoją przestrzeń w jakiś sposób spersonalizować i że to jest ciekawa relacja między tym, jak ta przestrzeń jest udekorowana i jaki jest ten człowiek, że właśnie ta przestrzeń opowiada o człowieku. I to jest jedno. Natomiast dużo wcześniej, bo w latach 60. w liście do Krystyny Łyczywek pojawia się opis czegoś, co jest zalążkiem zapisu. Właśnie takiego pomysłu, żeby tworzyć tego rodzaju dokument, wchodzić do domów, fotografować przestrzeń, zestawiać to z jakimiś właśnie z otoczeniem, z widokami z zewnątrz. Więc wygląda na to, że ten pomysł kilkanaście lat był w głowie Zofii Rydet. Natomiast to jest też może ciekawe, że technicznym takim warunkiem było to, że ona zmieniła sprzęt fotograficzny. Nie miała wcześniej aparatu z takim szerokim kątem, nie miała lampy błyskowej, fotografowała inaczej, często średnim formatem i jak kupiła aparat, właśnie obiektyw szerokokątny, mogła w takiej ciemnej izbie na wsi złapać wszystko, fleszem to oświetlić. No i tutaj od razu może pociągnę temat, że to też się przekładało na to, że tym sprzętem małoobrazkowym działała dosyć szybko i tworzyła dużo zdjęć, więc później przez lata opisywała, że odkrywała na drugi raz jakby te zdjęcia w ciemni, bo robiła ich tak dużo, że mogła, myśmy szacowali na etapie digitalizacji, że ona zrobiła odbitki z mniej więcej z 1,2% swoich negatywów. reszty nie widziała. Ale już ten 1,2% to są tysiące zdjęć i właśnie opisuje, że ogląda to zdjęcie w ciemni, tak jakby robiła drugi raz zdjęcie, bo nagle widzi wszystkie detale, których nie da się zobaczyć, bo jeszcze przecież rozmowa z mieszkańcami, cała ta sytuacja, to też zresztą warto powiedzieć, jak to wyglądało, może za chwilę, ale właśnie w tej ciemni odsłania jej się, no i to, co później przed nami się odsłaniało przy digitalizacji, a przed publicznością na przykład na wystawach, miliony detali, przedmioty, te wszystkie makatki, ozdoby. Czasami na jednym zdjęciu z jakiegoś domu na Podhalu można by wymienić, jak w powieści Pereka, po prostu 200 przedmiotów, a to jest jedno zdjęcie, a mamy ich prawie 30 tysięcy. O digitalizacji, jak w ogóle zdigitalizować taką masę, takie monumentalne dzieło, porozmawiamy, myślę, jeszcze sobie dzisiaj, ale wyobraźmy sobie tę sytuację. Blisko 70-letnia kobieta, fotografka, rusza z aparatem na wioski, aby fotografować, no właśnie, polską wieś, czy ludzi tam mieszkających, może jedno i drugie. Co stoi u korzenia zapisu socjologicznego? Ta obserwacja z zewnątrz, czy te bliskie relacje ludzi i chęć pokazania, czy też może poznania tego, co za historia na przykład za nimi stoi? No i ciekawe jest to, że nie ma jednej odpowiedzi, dlatego że sytuacja się zmieniała dynamicznie, ponieważ ten projekt wciągnął samą artystkę. To znaczy ona zaczęła coś innego, a później no, wypłynęła na morze, gdzie się okazało się, że robi coś, co o czym nawet no, nie śniła, że to będzie coś takiego. To znaczy w jej zapiskach powtarza się ten motyw, że na początku człowiek miał być tylko dodatkiem do tych przestrzeni. Właściwie miał być potraktowany jak przedmiot. Jeden z wielu przedmiotów w pomieszczeniu. I bardziej chodziło właśnie, miał być takim dopowiedzeniem do tego wystroju, który jest zastany w mieszkaniu. Ale właśnie z czasem, jak sama pisze, okazało się, że nie mogła być obojętna na losy tych ludzi, na ten czynnik ludzki i to ją bardzo zafascynowało. Okazało się, że jednak człowiek jest najważniejszy i to jest, no tutaj Zosia pewnie może też więcej opowiedzieć, ale ten moment spotkania z czasem to się przerodziło w taki rytuał, gdzie zdjęcie to jest 2 minuty, a rozmowa z jakąś starszą panią w tym domu to godzina czy dwie. Idealnie, bo to jest bardzo ważny wątek w kontekście naszej rozmowy, żeby zajrzeć trochę za kulisy tego takiego dużego projektu i tej opowieści, która zapisała się już w historii nie tylko polskiej fotografii. A jak to wyglądało w codzienności fotografki? My w archiwum mamy bardzo dużo zdjęć przy pracy. Ja właśnie chciałam tutaj Karolowi nawet przerwać, bo jest takie jedno ulubione moje zdjęcie, zrobione przez Annę Beatę Bogdziewicz, która kilkukrotnie uczestniczyła w tych wyprawach Zofii Rydet, gdzie Zofia Rydet siedzi ze swoją torebeczką i bardzo grzecznie czeka, aż mieszkańcy przygotują się, jak domniemywam, do zrobienia tej fotografii. Dzieci biegają gdzieś tam w koło, pani się jeszcze przyczesuje, a Zofia grzecznie czeka cierpliwie na ten moment. Natomiast wiemy też z różnych źródeł, że ona miała właśnie taki dar nawiązywania szybko relacji z ludźmi. W filmie Andrzeja Różyckiego, biograficznym o Zofii Rydet, jest taki moment, że ona puka do mieszkania, od razu wchodzi, wita się i takim pierwszym zdaniem, które mówi, próbuje sobie zaskarbić mieszkańca. Mówi, że na przykład ma przepiękną makatkę właśnie na ścianie albo że kobieta ma ładną chusteczkę. No i wtedy oni już są jej. I żeby sobie uzmysłowić, o czym my tutaj rozmawiamy, to wyobraźmy sobie, teraz zachęcam na przykład, żeby zajrzeć sobie na stronę www.zofiarydet.com. Tam już otworzy się ten cały konglomerat opowieści tymi obrazami uszytych. Ale wyobraźmy sobie, bo dokładnie na tej stronie, zaglądając teraz, zobaczymy też samą Zofię Rydet. Drobna kobieta z dużym aparatem na statywie, która bardzo często podróżowała, chyba najczęściej autobusem, PKS-ami? Od wsi do wsi? Też z bratem swoim starszym, Tadeuszem, który miał Fiata 125P, ale wielokrotnie też tak zwanymi PKS-ami. I wsiada z tym aparatem do autobusu, wysiada w jakiejś wsi i co? Puka do drzwi i mówi dzień dobry? Drepcze od domu do domu. I dokładnie tak. Dokładnie tak. Puka do drzwi. Trzeba dodać, że zapis socjologiczny to nie tylko zdjęcia zrobione na wsi, także w miastach, także poza Polską, we Francji, na Litwie, w Stanach Zjednoczonych, ale no tylko na wsi było to możliwe, żeby rzeczywiście pukać do drzwi i wchodzić do każdego domu, który ją przyciągnął, bo to często punktem wyjścia był jakiś dom taki najbardziej ciekawy, jakiś rozpadający się, jakiś stary, taki, który już ta fasada ma jakąś ciekawy, historię. Rozpadający tak, coś się. Ciekawego. No i tak, i wchodziła do domów. Czasami te rozmowy właśnie były jakieś długie, tu Zosia mówiła o tym zdjęciu, które sugeruje jakieś takie przygotowywanie się, ale też często starała się zrobić tak, żeby ludzie się właśnie nie przebierali, żeby ich złapać tak od razu w tym stroju, w jakim są, dlatego na tych zdjęciach jest bogactwo właśnie takich, w tych wszystkich detali, że oni nie są bohaterowie tych zdjęć wszyscy tak na jedną jakąś modłę właśnie w jakimś niedzielnym ubraniu, tylko nie, ten ktoś przyszedł właśnie z pracy, ktoś jest w stroju służbowym listonosza, ktoś inny, no wszystkie tam możliwe warianty występują. Kiedyś na stronie fundacji, przypomnę, na stronie fundacji Zofii Rydet pojawiła się taka informacja, nie sprawdzałam, ale może jest tam do dziś, że gdyby ktoś wiedział z opowieści rodzinnych albo sam przeżył właśnie wizytę fotografki w rodzimej wsi, to proszę dać znak. Ja może teraz zaryzykuję i zaryzykujmy razem. Może po drugiej stronie słucha nas ktoś, kto zna taką opowieść, że kiedyś fotografka chodziła od wsi do wsi i na przykład zapukała do drzwi sąsiadów albo bezpośrednio, albo na przykład znajdzie się ktoś, kto w ogóle doświadczył tego spotkania twarzą w twarz. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek, Józef Niewiarowski przy telefonie. Gdyby też komuś nasunęła się jakaś myśl albo komentarz do opowieści, którą tutaj snujemy, a przede wszystkim do tego dzieła, jakim jest zapis socjologiczny, to także nasza antena jest otwarta. Przypomnę 22 i 7 trójek. Ale wracając, czy wiemy coś o relacjach Zofii Rydet z mieszkańcami wsi? Jak wyglądały takie spotkania? Czy one się przedłużały? Czy one na przykład były taką formalną sytuacją, gdzie robimy zdjęcie i wychodzimy? Czy przeradzały się w coś o wiele większego, istotniejszego, głębszego? Ona na początku próbowała notować różne informacje. To widzimy w archiwum na oryginalnych koszulkach negatywowych, że na tych wcześniejszych fotografiach widnieją właśnie imiona, czasami nawet nazwiska, daty urodzin osób fotografowanych. Mamy też notatnik, w którym notowała różne informacje dotyczące tych osób, które odwiedzała. Natomiast w pewnym momencie, jak sama pisze, też w którymś liście stwierdziła, że to jest za dużo dla niej i że jednak musi się skupić na samym obrazie. Natomiast na pewno nawiązywała relacje z każdą osobą, z każdym mieszkańcem, którego fotografowała. No nie wyobrażam sobie, żeby to wyglądało inaczej. Wracała do jakichś miejsc? Wracała, tak. Sama też właściwie stworzyła taki kolejny projekt, który wypłynął z zapisu socjologicznego. Nazywa się Epitafium, gdzie powróciła do domu państwa biadaczów, którzy już niestety wtedy nie żyli i zrobiła fotografię ich ślubną, takie monidło, w tych samych miejscach, których ich 10 lat wcześniej fotografowała. Bardzo charakterystyczne też dla tych zdjęć jest powtarzalność kadru, ponieważ jeżeli tutaj rozmawiamy sobie i o spotkaniu, i o tym, jak fotografka odwiedza, chodzi od domu do domu i odwiedza jego mieszkańców, to zawsze była na to jakaś reguła. Jaka była reguła zrobienia zdjęcia przy okazji zapisu socjologicznego? Tak, osoby fotografowane musiały siedzieć prosto, prawie że sztywno, patrzeć prosto w obiektyw, nie uśmiechać się, więc w zasadzie można powiedzieć, że wszystkie te zdjęcia są jednakowe, ale jednak każde jest zupełnie inne, bo przedstawia inną postać czy inne postaci. Co je różni? Co różni poszczególne zdjęcia? No, one powstawały w różnych regionach. I to zresztą fascynowało też Rydet, że jak różne są te domy na Śląsku, inne są na Podhalu, że na Śląsku domy czyste, wypucowane, na Podhalu milion dekoracji, różnych szczegółów, detali, inne w Rzeszowskim, jeszcze inne, oczywiście inne mieszkania inteligentów w mieście. Więc te domy bardzo, bardzo różne. Natomiast trzeba tutaj od razu powiedzieć, że to był ten podstawowy, ten kanoniczne zdjęcie z zapisu, to właśnie ci mieszkańcy pozujący poważnie przed tą najbardziej taką dekoracyjną, reprezentacyjną ścianą w mieszkaniu, ale powstawały kolejne podcykle. Kobiety w progu na przykład. Tak, to jeden z najważniejszych, zresztą taki, który można i w kontekście sztuki feministycznej, sztuki związanej z ciałem, bo często prosiła właśnie kobiety, gospodynie, żeby pozowały w progu mieszkania. No i też właśnie zauważyła, że tam jest pewna typologia gestów, ręce oparte na biodrach, ręce zaplecione tutaj na piersi i no i też takie jednoznacznie z tego wynikało takie wskazanie, no, że te kobiety trzymały pieczę nad domami i często mężczyźni, którzy gdzieś tam się na zdjęciach pojawiają, są tacy dosyć zabiedzeni na tych zdjęciach, trzeba powiedzieć. Natomiast kobiety, no, jako mocne postacie się pojawiają. Ale zapis socjologiczny to jest struktura kłącza. To jest niesamowita rzecz, bo cały czas fotografując nowe rzeczy, dostrzegała potencjał, że to jest nowy temat, nowy cykl. Że okno na wsi jest zawsze takim miejscem niezwykłym. Tam się siedzi, tam się zaprasza gości, patrzy się przez okno, kto idzie ulicą, więc fotografowała te okna. Ale kobiety na progach, o których mówiliśmy, ale też domy z zewnątrz, widoki tych ulic, pejzaże dookoła, to wszystko tworzyło... Telewizory, które były centralnym punktem w domu i przez to na tych telewizorach jakieś niesamowite ozdoby. Na Podhalu to przesłane z Ameryki od rodziny. No właśnie, w latach 70. telewizory, albo nawet na początku lat 80. na wsiach, no to jest naprawdę zapis socjologiczny. Tak, ona zresztą miała właśnie świadomość i to, że w tych tekstach, które się odnoszą do zapisu, podkreśla, że jej zdaniem wartość informacyjna jest najważniejsza, największą wartością fotografii, że ten gest artystyczny mniej ją interesuje, ale że właśnie, że już miała świadomość, że to nie jest reportaż, to co ona robi, że to jest dokument i że właściwie zaczęła go już robić w którymś momencie jakby jako coś, jak projekt naukowy i miała świadomość, że robi coś bardzo ważnego. To jest też istotne, że niesamowicie się po prostu czyta fragmenty jej listów dzisiaj po tej nagrodzie, czy przy tym uznaniu i wpisaniu zapisu na listę UNESCO. No brzmi to niesamowicie, gdy czytamy w listach napisanych 30 lat temu przez starszą kobietę, która całe życie teraz poświęca na fotografię, że po raz pierwszy jestem pewna, że robię coś wartościowego i że będzie to miało znaczenie, to będzie miało wartość. Ja to czuję, a jednocześnie wiedziała, że ona to musi zrobić, że ma bardzo mało czasu, że szkoda, że nie zaczęła wcześniej, bo na pewno nie zrobi wszystkiego, co by chciała zrobić. Przypomnijmy, że Zofia Rydet zaczyna fotografować i zaczyna pracę z zapisem socjologicznym, mając 68 lat. I właściwie z tym całym zasobem swojej wrażliwości, wiedzy, kontynuuje zapis przez kolejne 22 lata. Zapis urywa się w roku 90. Tak, umownie przyjęliśmy, no ponieważ ona już była coraz starsza i coraz mniej sił było na te podróże. Potem zapis przerodził się w ostatni cykl, który jest też dosyć umownie nazwany Suitą Śląską. I to są zdjęcia, które bazują na zapisie socjologicznym, na portretach zapisu socjologicznego, natomiast są do nich przyklejone różne artefakty, włosy, kwiaty, kawałki materiałów, ponieważ to jest jedyna rzecz, którą ona była w stanie jeszcze wtedy fizycznie robić, bo mogła to robić w domu. I to jest moment, w którym myślę, warto powiedzieć, ile w ogóle zdjęć, o ile to jest policzalne, znajduje się w archiwum i w zapisie socjologicznym. Udało ci się zawsze, Zofio, policzyć? Zawsze pada to pytanie i ja ciągle od kilkunastu lat liczę. Tak, dokładnie. Ciągle są pudełka i ciągle są sytuacje, kiedy znajduję któryś z domowników, ponieważ archiwum jest cały czas u nas w domu, któryś z domowników znajduje pudełko i ktoś się pyta, co to jest, a my mówimy, a to są zdjęcia cioci. Więc ciągle są jeszcze niespodzianki. Natomiast no, negatywów zeskanowanych mamy około 20 tysięcy z zapisu socjologicznego, bo są jeszcze te wcześniejsze fotografie, gdzie to jest co najmniej drugie tyle. No, odbitek może nie ma aż tak dużo, natomiast to są pudła, półki, stosy, jest tego naprawdę sporo. Czy nad tym archiwum pieczę największą, w największym wymiarze, a może całościowo, ma Fundacja Zofii Rydet? Tak jest. Jesteśmy rodzinną fundacją, wszyscy jesteśmy krewnymi Zofii Rydet i jej spuścizna artystyczna od jej śmierci jest w naszym rodzinnym domu i pod naszą opieką. Na czym polega opieka nad tym zbiorem? Bo jeżeli myślę sobie o tak ogromnym dziele, nawet w kontekście zapisu socjologicznego, ale przecież to nie jest jedyny cykl. To nie są jedyne zdjęcia, a i tak o zawrót głowy przybiera w ogóle rzucenie jakąś liczbą, jakąkolwiek. Jak wygląda właśnie zajmowanie się zbiorem? Nad czym tak naprawdę pracujecie? No, to jest też długa historia, którą właściwie trzeba by rozpocząć w momencie odejścia Zofii Rydet w 1997 roku, kiedy moi rodzice przewieźli całą spuściznę artystyczną z jej domu w Gliwicach do domu Rydetów w Rabce. Potem jak dom został sprzedany do domu moich rodziców, a potem po kilkunastu latach też się przeprowadziło to wszystko z nami do Krakowa. Więc ten pierwszy etap, zanim założyliśmy fundację, to wyglądał tak, już wielokrotnie to opowiadałam, że te zdjęcia były zdjęcia i nie tylko, bo to są negatywy, odbitki, ale to była też biblioteka, to były wszelkiego rodzaju notatki, korespondencja, masa listów, prasa, w której były bądź artykuły na temat jej fotografii, bądź innych fotografów. Także to jest naprawdę fizycznie bardzo dużo i myśmy z tym wszystkim przez lata mieszkali i to było w szafach, pod szafami, pod łóżkami. Natomiast ale wielu mogłoby powiedzieć, zazdroszczę teraz. Pewnie tak. W którymś momencie, ponieważ cały czas się coś działo, tak naprawdę cały czas było zapotrzebowanie na udostępnianie tego zbioru, który był, no może nie w wielkim chaosie, dlatego że Zofia Rydet, wbrew temu, co się mówi o artystach, zostawiła go w dosyć uporządkowanym stanie i opisanym. Natomiast w pewnym momencie moja mama zwłaszcza, która wtedy głównie zajmowała się tą spuścizną artystyczną, bo ja byłam jeszcze dzieckiem, nastolatką później, mama była zmęczona tym trybem pracy i w 2010 roku postanowiliśmy sformalizować po prostu nasze działania, żeby nam się łatwiej z tym pracowało i faktycznie tak się stało. Bo dzięki założeniu fundacji mogliśmy pozyskiwać granty, które pozwoliły nam doprowadzić archiwum do takiego stanu, jakim jest w tej chwili. W jaki sposób to robicie? To są zdjęcia na pewno, to są odbitki też. To jest też cały element tego i chwała wam za to digitalizacji archiwum przepastnego, archiwum Zofii Rydet. O tej digitalizacji zaraz jeszcze porozmawiamy, ale jak wygląda opieka nad takim zbiorem? Myślę, że to jest bardzo wielowymiarowa sprawa, bo możemy mówić z jednej strony o tych technicznych rzeczach, to zabezpieczenie zbioru, czyli te wszystkie rzeczy muszą znaleźć się we właściwych opakowaniach, które są bezpieczne do przechowywania fotografii, więc wszystkie rzeczy trafiły do właściwych koszulek, pudeł ze specjalnych materiałów. To jest ta część merytoryczna, więc dzielenie, rozdzielanie, które rzeczy należą do którego cyklu, opisywanie całości. No i wszystkie duże projekty, które często angażują jak praca nad zapisem socjologicznym była pracą, nad którą to był efekt połączonych sił kilku instytucji. Oczywiście przede wszystkim Fundacji Zofiry Det, posiadającej zbiór, ale również Fundacji Sztuk Wizualnych, w której ówcześnie miałem przyjemność być w zarządzie razem z Tomaszem Gutkowskim i właściwie te pierwsze wnioski na zapis socjologiczny były składane właśnie przez Fundację Sztuk Wizualnych we współpracy również z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i z Muzeum w Gliwicach, więc ja może opowiem, że to ten nasz projekt nad zapisem to jest naprawdę wspaniały przypadek, który można by analizować w ramach jakiejś kwestii zarządzania w kulturze, bo mieliśmy taką przyjemność, że spotkaliśmy się pewnego dnia jakby reprezentanci wszystkich tych instytucji. Mieliśmy białą tablicę i rozpisaliśmy sobie plan na 5 lat. 5 lat, gdzie pierwsze 2 lata digitalizacja, stworzenie strony, później kolejny rok wystawa, kolejny rok album, kolejny rok konferencja międzynarodowa, publikacje pokonferencyjne. To wszystko się udało z nawiązką zrobić, więc no, ogromne zaangażowanie no, już przy czymś takim właśnie wymagające wielu instytucji i zasobów z różnych tych zespołów, ale oczywiście przy zapisie bardzo duża część tego opracowania działa się właśnie w siedzibie Fundacji Zofiry Det, gdzie każde te zdjęcie umieszczone na stronie, ono jest opisane, otagowane, więc Zosia z Anią Bujnowską, nie wiem czy ktoś wtedy jeszcze przy Ewa samym Pasternak. Opisywaniu, tak, Ewa Pasternak, musiały oglądać, każdą rzecz opisać. Dzięki temu po tym archiwum internetowym można dynamicznie chodzić. Ja myślę, że to jest świetne, bo to by się bardzo, myślę, podobało Zofiry Det. Tutaj mam taki fragment jeszcze z wypowiedzi z 1988 roku, bo ona szukała pomysłu na wystawę, znaczy szlifowała ten pomysł takiej wielkiej wystawy. Nie udało się tego zrobić. Nie udało jej się też wydać książki, bo to nie było w duchu tamtych czasów. Pokazywanie Polski, starych chałup na wsi, jeszcze religijnych jakichś symboli w tych domach. To nie było dobre dla władz wtedy. I ona tutaj tak pisze, że to jest tak ciekawe, ja nie mogę tego nigdzie pokazać, bo tego nie ma właściwie jak pokazać. Ja myślę, że ona była zachwycona, gdyby się zobaczyła, że można to zdigitalizować, otagować i że można wpisać hasło makatka i wyskoczą wszystkie 5324 zdjęcia z makatkami. Albo wpisać hasło PRL, albo hasło anioły i coś albo wyjdzie. Albo wiadro, tak, warząkiew. Tak, tak, i każde hasło właściwie generuje taką mini wystawę. Myślę, że jej by się to bardzo podobało. My teraz przygotowując się do kolejnej wystawy, o której już później, którą zareklamujemy. Możemy od razu, ponieważ niechaj, czy są już daty, bo tego nie jestem pewna, ale zapisujmy w kalendarzu. Wstępna data 6 grudnia tego roku. MUFO w Krakowie, z tym, że nie będzie to zapis socjologiczny, będą to kolaże. Karol jest kuratorem, no i nie wiem, czy chcemy więcej zdradzić. No może tak, jeszcze 2 słowa, że to też przekopywanie się przez nowy zasób. Ja miałem przyjemność teraz obejrzeć chyba z 1000 odbitek. Chciałam o tych tagach powiedzieć, które... Bo Zofia sama mówiła też w którymś liście o tym, że ona sobie kolekcjonuje pewne przedmioty, fotografując, no ponieważ ona od momentu, jak kupiła ten aparat w latach 50., to nie rozstawała się z nim, więc fotografowała praktycznie wszystko w pewnym momencie i kolekcjonowała sobie pewne przedmioty. I są koperty, w których są na przykład buty, szmaty, płoty, oczy, anioły. I to wszystko w tej chwili jest powycinane, no ponieważ my nie możemy trzymać ton tych kartonów, więc zostały same tej jej ręką tagi właśnie opisane, więc już w jakimś sensie tagowała te swoje zdjęcia. Czyli Zofia Rydet trzymała zdjęcia w kopertach, które dzisiaj byśmy mogli powiedzieć tagowała, ale opisywała po prostu. I selekcjonowała w takim podziale na ważność na przykład przedmiotu, miejsca. Tak, ale to w tym kontekście to też chodziło o to, że wystawa, która będzie właśnie w grudniu w Muzeum Fotografii w Krakowie, poświęcona jest jej fotomontażom i duża część tych haseł, tych tagów, to są pewne motywy wizualne, których ona używała, więc na przykład motywy, no nie wiem, motyw drogi, motyw jakiejś tyle ich jest, że teraz trudno dać jakiś przykład. W filmie Andrzeja Różyckiego mówi o tym, nie zacytuję dosłownie, ale mówi, że kiedyś będą się ze mnie śmiać, że ja zrobiłam ten stary but na płocie albo tą szmatę, ale mnie jest to wszystko do czegoś potrzebne. Tak, tak. Więc dokładnie tak to wyglądało. No i więcej może nie będziemy zdradzać. Zapraszamy w grudniu do Muzeum Fotografii. No będzie to pierwszy taki duży pokaz tych fotomontaży. To na sam koniec. Oczywiście zapraszamy do Krakowa. Czasu mamy sporo, ale ja już bym polecała, żeby grudzień sobie zarezerwować na MUFO i na Kraków. Gdybyście mieli powiedzieć na sam koniec, co daje nam, jaką wiedzę nam daje zapis socjologiczny? O czym on nam mówi? No i tutaj możemy już zacząć poważną rozmowę na następną godzinę. Wspaniale, to jest, już widzę za szybą, szykują się kolejni prowadzący, zachwyceni, ale tak w skrócie, tak jakbyście mieli powiedzieć z serca, oglądając i mając do czynienia z tym archiwum, co daje ten zapis w takim osobistym odbiorze nawet? No właśnie trudno jednym zdaniem, bo tam jest z jednej strony no, ogromny zapis informacyjny. Te wszystkie przedmioty, które są w domach, to jest jakieś świadectwo tego, jak ludzie żyli, jak to wyglądało, więc taki czysto dokumentalny. Jest to zapis jakiejś kultury, od której już znikała na oczach Zofii Rydet, ale też zapis jakiejś niesamowitej pasji, no bo i to już jest na jakimś innym poziomie. No dla mnie to jest zupełnie niezwykłe świadectwo tego, że no właśnie w wieku lat 67 można zacząć robić swój najbardziej odlotowy, monumentalny projekt i tak się w niego wciągnąć, że właściwie bez tego się nie da żyć. Więc a teraz kto wie, co pojawi się na nowo, bo umiejscowienie zapisu w kontekście UNESCO myślę, że może przyciągnąć nowe odkrycia. No myśmy już wielokrotnie odkrywali nowe poziomy tego projektu i wszystko przed nami jeszcze. Zofia? Na pewno daje dużo emocji, co widać na wystawach. Widzowie, którzy oglądają te zdjęcia, wskazują różne przedmioty, które pamiętają na przykład z dzieciństwa. Te wystawy zapisu socjologicznego powodują, że osoby oglądające te zdjęcia żywo reagują na te fotografie. Ja zawsze wszystkich zachęcam znajomych, którzy mówią, że oni się nie interesują ani fotografią, ani sztuką. Mówię, idźcie, zobaczcie, na pewno wam się to spodoba i na pewno odczujecie emocje w związku związane z tym cyklem. I w tym kontekście nawet tytuł tego monumentalnego cyklu, czyli zapis socjologiczny, brzmi dosyć tak sucho, bo jeżeli pomyślimy sobie zapis socjologiczny, to od razu myślimy o czymś bardzo naukowym, a jeżeli wejdziemy na www.zofiarydet.com, znajdziemy po prostu piękną, bardzo właśnie emocjonalną, ale nie tylko, bo także strukturalną, bo to jest też o strukturze fotografowania, opowieść. Jesteście szczęśliwi, widzę. To jest też taki moment, że jest się z czego cieszyć, bo przecież ta nominacja i to wpisanie na tą Polską Krajową Listę Informacyjną programu UNESCO Pamięć Świata, no to jest duża rzecz w kontekście i fotografii i samego zapisu. No to cóż, ja trzymam kciuki za wszystkie działania, które przed wami. Zachęcam, żeby zaglądać na zofiarydet.com i wejść w te wszystkie tagi, tagować do nieskończoności, bo naprawdę można to robić. Dziękuję wam bardzo za to, że przybyliście dzisiaj do studia, do nas, do Trójki. Karol Hordziej. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. I Zofia Augustyńska. Dziękuję bardzo. To jest Klub Trójki i zapraszamy bardzo serdecznie na kolejne odsłony. Natomiast teraz kończymy, bierzemy laptopy, komputery, telefony i zaglądamy na zofiarydet.com, a tam już możemy utonąć. Agnieszka Obszańska, Józef Niewiarowski i Agnieszka Łukasiewicz. Dziękujemy bardzo.